اوس د دې نه پات دا درې مې سره دې نه شروع کیږي د صورت تر اخره پورې او پدې کې د منافقانو او کتابیانو يهوديانو او د نصاراو په هغه باندې رد کوي چې هغه د دغه قوانینو مخالفت کوون کې خلق دي نو په هغه باندې رد کوي او دا خصوصي بیا رد کوي په شرک ته نصاراو باندې چې هغه عیسی علی السلام د الله سره شریکولو دا عیسی چې دا بیا په دریو بابونو مشتمل ده دا اولنې باب بیا د دې نه شروع کیږي او دا تر دې دغه پر رسیدي آیت نمبر یوصل یوکم پندوستم 149 چوتو الا يحب الله الجهر بالسوء من القول ان تبدو خيرا او تخفو فان الله كان عليما فان او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا داړم به باب تر دې ځای پورې دې خپ دې باب کی سدي فدی باب کی زجر دے رٹل د منافقان دی دا وی بد خوونه ذکر کئ نو عقبہ تقریبا تول چه ذکر کئ ترغی پوری نو دا با تقریبا دیار لس خوونه د دی بد اخلاق او بد صفات دا به ذکر کی خاص دیار لس پوری او پدی کی با اولن چه کوم دینو دعوت ور کی اول با دعوت یا ایها الذین آمنو آمنو بالله اول دعوت دے ترغیب دے چاہتا استقامت تا پا اصول دے ایمان باندے چی پا اصول دے ایمان باندے کلک شئی او دے داننا دے بانگی لکی مجھوڑا ہوئی چی کل یو خواتا ہوئی گی کل بل خواتا ہوئی گی بیا دا آغین پس دے دی منافقانو بعضی خصلتون چکم دنو آغا شروع کی دا بیا پا دو آیاتونو کی سو خصلتون تے بیان کی نو دا غین او رستو بیا مومنانو تا ہوئی چه تاصل دوی دا ملگرتیانا سکی زانو ساتی ملگرتیانا زانو ساتی بیا دا غین او رستو دا دوی نور خصلتون ذکر کی تر آیت نمبر 133 ویختما پوری بیا مسلمانان دا کفار دا دوستینا د یوال د منافقان د بیا د کفار د ملګرتیانه چې د کافران د منافقان د کافر ملګرتیا کوي نو تاسو مکه وي بیا تخویف ورکی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار و یوصل 15 ویختم آیات کی دا غینه پس بیا ترغیب الی التوبه ورکی ها په دوو آیاتونو کی بیا دا غینه پس کوم دې نو بیا د یو بل خصلت ذکر کی او پاغي باندې زجر ورکی نو دا تقریبا ترغی پورې چې دې ته د بیا لس خصلتونو ذکر شي ان شاء الله ګور ورته سي لګو یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله اول دعوت دے استقامت دا پو اصول دے ایمان باندی چی دے ایمان پو اصول اکلک شخا دا دی آیات تبارک بتاسو گو رئی دو قسم اقوال رازی یو قسم دا رازی وی دا آیات نازل لے پبارک دے یهودو کے نو اغا خلق دا دی آیات مانا دا سکے یو ذل لطاقا کن یا ایوها الذین آمنو نا دانا دے اگر آزیم آیات ترشتیا دا خو اول بس ترغیب دے استقامت دے پو اصول دے ایمان باندی اے مومنانو آمنو باللہ ایمان راوڑی پا اللہ باندے لکا مومنہ وی پا اللہ ایمان راوڑا پا رسول ایمان راوڑا نو چھتا مومن یہ نو داق ایمان راوڑا دے کنا نا دا منافقانو توی یا ایوہ اللذین آمنو اے اگا کسانو چھتا سو دعوت ایمان کردا اگر خدا وکی کنا مونگا مسلمانان دیو نو اگر توی او دعوید ایمان کون کو آمنو باللہ ایمان راوڑی صحیح ایمان راوڑی پا اللہ باندی ورسولی پا رسول دا اللہ باندی والکتاب اللذی او پا کتاب باندی نزل علی رسولی ہی چھ نازل کرد اللہ تعالی پا رسول خپل باندی والکتاب اللذی او پا کتابونو باندی انزل چھ نازل کرد اللہ تعالی من قبل مکد دی کتابنا دا قرآن نمک کے تورات دے انجیل دے زبور دے صحیفی دی اغاو منی ومن یکفر باللہ اغا سوک چھ کفرو کی پا اللہ باندی وملائکتی پا ملائکو دا اللہ وکتبی پا کتابونو دا اللہ ورسولی پا رسولانو دا اللہ والیوم الاخر پا ورز رستنی باندی فقد ضل ضلالا بعیدا یقینن دے گمراہ شف گمراہی لر سر دا حقنا گورا کجو چا دا اللہ نے انکارو کا کافر پوچکا نا دائرہ تووی کچا دا ملائکو نے انکارو کا کافر کچا دا کتابون نے انکارو کا کافر کچا دا رسولانو نے انکارو کا کافر کچا دا اخیرت نے انکارو کا کافر دا دین انکار مکاوی کہ یو نا پک انکار کے دادا سے پچھے دا چا انکار کے دا ٹولو نا انکار کے پوچوی اوز در تووی خاراشا ان اللذین آمنو دا یاد دے ماتا استووی و دیکی دا دا چی بازی وی دا دا چا مبارک نادل دا یہودیا مبارکی اگئی دا سے مانا کئی ان اللذین آمنو یقیننا کسان چی ایمان راولو اول ذل پا موسیٰ علیہ السلام باندی ثم کفرو بیائی کو فرکڑو پا عیسیٰ علیہ السلام باندی ثم آمنو وی بیائی ایمان راوڑو پچا باندی پا محمد صلی اللہ علیہ السلام باندی مخک دراتلو داغناغی من ثم کفرو نو بیائی کو فرکڑو پا محمد صلی اللہ علیہ السلام باندی پس دراتلو داغنا خدا معنی صدا دا معنی دل تداس سمون نخوری پورا دا معنی اصل که دا منافقان و بارک دی آیات دا مسلمانان و بارک نده او دا سمه سمه چه رازی نو دا دا یو ترتیب دا پارا نده خدا دا کاری دا منافق کل کافر کل مسلمان مسلمانان تزان مسلمان خی کافر و تزان سخی کافر خی بس دا کت مراد دی ان الذین آمنو نو یقیننا کسان چی ایمان راوڑی سمه کفرو بیا کافر کیگی سم آمنو بیا کل ایمان راوڑی سمه کفرو بیا کافر کیگی سم دادو کفرا بیا زیاد کو دا کفر لرا دا کفر بیا زیاد کو سمطلب دا کفر دیر کو دیر کو تردید پدی پ مرگ پ او دا باندې پ کفر باندې راغی مرگ پ سر راغی پ کفر راغی لم یکن اللہ نو ندی اللہ تعالی لیغفر لهم کہ بخنو کی دویتا اللہ دویتا بخنا نکئی دے بس دے پ کفر مر شو دتا اللہ بخنا نکئی ولا یهدیہم او نہ بروان کی دوی لرا سبیلن پلار دے جنت پلار نبوزی نو دار دی دواره دغه سره لګی د مرګ سره یا بعضی وای دا مخکنه چې کوم دی در دنیا سره در رستنه د دنیا سره لګی نو لفظ نشر غیر مرتب ورته وای په کتابونو کې نو هغه او رستنه د اول سره اولانه د اخر سره ولګوا نو لم یکن الله لیغفر لهم کله چې دې مرته په کفر باندې الله ورته بخنه نه کوي او کله چې دې په دنیا کې کله کفر کله ایمان کوي نو لا لیهدیهم سبیلا الله به کلم په سملار روان نکی په دنیا کې به په سملار ربان الى نشر الدين فلا رب نبي بشر المنافق ندايو كوشو امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا اوري راوري بياو تو غور بشر المنافقين بل خيو غورا بشر المنافقين نذير ور كمنافقان تا بان لهم عذابا اليما بدي خبر باني چي دوي ده پارا عذاب درد اون کي الذين دا منافقان سوق دي يتخذون الكافرين چي نيسي كافران اوليا ادوستان من دون المؤمنين غير مؤمناننا منافق سره بسنگ پی جنم وی بچه ده کافر سره دوستانه وا بس داو پی جنت دا منافق ده دستره دا منافق ده من دون المؤمن که متمانی کرده ولت صورت آل عمران کی چی یا خود داره چی مؤمنان سره دوستانه نکی او یا داره چی کافر مؤمنان سره ام کی او کافر سره ام کی دا دوار منافقان دی ایا بتغون عندهم العزتا درم خصلت یو گورا ایا دوی لطی طلب کی عندهم دی کافر سره العزتا عزتو دی کافر سره عزت غواړي وای ماته به عزت ملاوي شي او هدا به ملاوي شي سناسه وظیفه براته ملاوي شي فان العزه لله جميعا نو یقینا عزت چره لله د الله په اختیار کې دي جميعا طول عزت د الله په اختیار کې دي طول دا دې ذکرای صورت فاتر کې هم راشي فلله العزه جميعا الله لرج عزت طول خو په صورت منافقون کې براشي چې ولله العزت او اتم آیات کې الله په اختیار کې د عزت ولله العزت الله لره د عزت ولرسوله رسول د الله لره د وللمؤمنین مؤمنان لره د دلته کې دا سوال راغی سوال دا راغی چې دلته وایي چې عزت ټول الله لره دی هلته وایي الله لره هم دی رسول لره هم دی مؤمنانو لره هم دی نو جواب دا غی دا دی چې ګورئ یو د عزت اختیار دی دا عزت اختیار دا چا سره دی دا الله سره یو په دی عزت باندې موصوف کی دل دی چې دا عزت الله تعالی ورکی او هغه صفات کې بیا عزت استعمال شي نو دا د الله هم دی د رسول هم دی د مؤمنان اوس په پوه شوي فلله العزت فإن العزت لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب دا اوس مؤمنان د دوی د مجالست د دوی د ملګرتیا نه منی کوي چې حدی کې دومره بد بد خوینه دي کنه کافر سره دوستی کوي او څه کوي دا غوی سره عزت لکی نطرات تد دوی سر مکینا وقد نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل کردی اللہ تعالی پتا سبانی فی کتاب کی سا خبر نازل کردی ان دا خبر دا اذا سمعتم آیات اللہ چکل تا سواری آیاتون دا اللہ تعالی یکفر بها چپاغی بانی کفر کولیشی ویستهزع بها او توکی ورسر کولیشی فلا تقعودو معهم نطاس مکینا دی کافر سر حتی یقودو فی حدیث غیری حتی چې دوی شروع شي په خبر نورو کې د الله آیاتونو پورې باندې کفر کوي څنګه کفر کوي یعنی انکار ته نه کوي یو معنا یا د الله آیاتونو پورې کفر کوي یعنی کفر ته ثابت ایرا پاسي وای ګوره دې دا د موسی بي تيګي کنه پوه شو نو کفر خبر راخلی او د قران نه ځان نه ثابت وي و یستهزا بها استهزاء مراد وای ترک العمل دی چې دې باندې عمل نه کوي یا اغی پوری ٹوکی کئی آیاتونو پوری ٹوکی داری چی دا اغی قانونیتی چلنج کری پوچکا نا لکا پا موجودا نظامونو کی چکی گی دا اللہ پا کتاب پوری ٹوکی شروع کری اور اورا ناستی وی ورگا پا دیبانی ووٹن کو رائی پی اقلو چی دیر رائی دا اللہ دا قانون پا قانون کی دو بانی را جی او کد اللہ دا قانون پا نقانون کی دو را جی نا پا دیبانی رائی واقلی واقلی اخیری چی رائی دی طرف تا دیر رائی شی چی نا دا اللہ قانون دے قانون نشی نا بیاسو وی وی شریعت بل ثوتا وی شریعت بل ورتا وی شریعت بل نا منظور شو سشو نا منظور شو خانه ده نا منظور شو ده نا منظور اون که بسی ده مسلمانی سو ده مسلمان وی شریعت بل وی فعل شو خدا ده الله قانون فعل کول بسنگی خوشوی ده با اسلامی که ده با کفر یارا نو ده وی استهزا و بها ده توقی دیده دی پوری کئی خا فلا تقعودو معهم نو تاسو مکی نید دوی سرا اسی وی وقد نزل علیکم فی الکتاب تاسو باندې په کتاب کې دا خبره نازل شوې ده کتاب کې کم ځای راغلی دي کم ځای راغلی چې مکه نه وي سره یو خدای دا راغلی خو مخ کې په کم ځای راغلی دي مخ کې سورت انعام ده آتش په تم نمبر آیاتو سورت انعام وګورئ تاسو مو سپاره کې پیدا نکلو او گوری و اذا رأیت الذین او تتکلو منی اغا خلق یقودون فی آیاتنا چه اغوی داخلی گی پا آیاتنو زمونگا که سکی آیاتنو پوری ٹوکی که فا اعرض عنهم نو مقوارو دوینا حتی یقودو فی حدیث غیری حتی چی دوی شروع چی پا خبر نورو که ال تدارا غلی دخوا وقت نزل ذکر التووی حجی و یستاذ او بها فلا تقودو ماهم نو مکینی دوی سرا حتی یقودو حتی چی دوی شروع چی پی حدیث پا خبرو که غیری هید نور نور خبرو که زحاک وی دخل فی هذه الآیتی کل محدث فی الدین مبتدع الى یوم القیامة تر قیامت تر رضی پوری چه هر سو پا دین که بدعات کئی نو دا اغسر مکینا دا وی دا آیات مراد دا غسر مراد دی قرطبی دی لیکی لکلی دی وی دخل فیه تجنب اهل المعاسی پا دی که داخل دی زان دا دی تکول دا گناهگار و چکم خلق گناهون کئی کنا او پا گناهون که مبتلا دین تو سر مکینا پوش دی چرس مجلس تمور دا وی دیخ پرا نسکم خو آل تا ناس تینو اللہ وی مکینا کنا او دا غرنگی و تجنب اهل البدع والهوى او دغرنگ زان د مبتدعين او د خواهش پرست او خلق د مجلس نه فکر ساتن دي قرطبي نکلي دي حتى يقودوا في حديث غيره حتى تدي شروج په خبر نورو کې انكم يقينا تاسو کینا تاسو سره ستل بوشي وي انكم يقينا تاسو اذا په دغه وخت کې مثلهم د دوی غونډه بوي د دوی غونډه بوي که تاسو سره دا شی خو غنو نو بیا په کافر کېږي ګني ګناګار خو بوي ان الله جامع المنافقين يقينا الله تعالى جمع كون كده منافقان ولي والكافرين والكافران في جهنم جميعا فجهنم كده طول في يوزاي دعوت تخويف ورق وچه گورا كسو قدوی سرکينات تا ومنافقی اغلب بياو سر جهنم كده في يوزاي باني ناس تي الذين يتربسون بكم داوست منافقان و بلخصلت و گورا دا منافقان آغا خلق دی یتربسون بکم چه انتظار کئی پتاسو بانده دستشی انتظار کئی دا دی خبر انتظار کئی چه تبا دغا که ختم بشه بد انتظار ده او تبا ختم شه او دشمنان بغالی بشی دی تبا انتظار ناستی و ایزا مرد لار بشی دا برک شی او دا که خیر انشاءاللہ تعالی سے دغا برای شی خواه کوش حکومت برای شی دلتا کی کافر برای شی امریکہ برای شی بل برای شی اغی تا په انتظار ناستی نو چې دا ته انتظار خبره ده چا د خلینا واوري ده کنه نو بس تاسو پته ولګیږي چې یاره دا آشنا لکه منافق شوی دی الذین یتربسون بكم چې انتظار کوي په تاسو مؤمنانو باندې د بد حالت فإن کان لکم فتح اس بیا د مرض وګورا بل مرض فإن کان لکم فتح نو که چرته وي تاسو د پاره فتح ها سوی من الله طرف د الله نه که مسلمانانو فتح مونتا نو قالو دوی ورته وای علم نکم معکم ولی مونږ استاس سره نو مړه مونږ خو استاس سره ملګری ویارا مونږ له پکېم سره کی پوښ کنا ولدی پارا کا یا مطلب دا چې مال پکې غنیمت کې سره کا ولی استاس ملګری نیمه مسلمان نیمه سو او استاس سره په احکامات کې شریک نیم و ان کان لل کافرین نصیب او که چرته وی د کافرانو د پاره ته برخه هغه داسې وقتی فتح را چې هغه ته فتح او نوی هغه ته سوې نصیب دا یو برخه را میشه فتح دا غوی نوی قالو نو دا غدی وای دا منافقان د کافرانو ته وای الم نستحوذ علیکم آیا نشو غالبه کې دې مون پتا سو باندې ولکا که چرته مون د دې مسلمانانو سره ولاړ وي اوس په در باندې مون غالبه شوی نو خو مون وسره و ندرې د زکات او فتح او مونتا خوښوي و نمنعکم من المؤمنین او آیانه بچکړي مونږ تاسو د مؤمنانو نه ولکه دا خو مونږ د مسلمانانو نه وي بچکړي خوښوي څنګه نه بچکم ما چې کوم دنو لانجه جوړ کړی چې دا jihad نه دی او دا فساد دی او پلانې دی دیلې دی نو مسلمانان به خلق به نه تا نه کینه ول خو څه کنه آیا په کې وای وای ما ته نه دو لکونو علما و چې کوم دنو وای چې ما کې نه ولې دی وای دا ما سیاست ته نه بو خو څه کنه هغه په کې لا دا داوا وکړ چې لکونو خلق ته ما په مدرسو کې کینه وای چې ما ته وای چې دی jihad ته باندې ور دی او وای دا ما ته کوم دنو توجه نه راکې نو الکه د خبره ته وګوره دا قرآن نه ته وای څه وای تا و نم نه اكم من المؤمنين دا خبر را چې کافر ته وای ماته د مؤمنانو نه بچ کړي خو شي ماته د جنگ نه مؤمنان کې نه ولیدي دا خبره خود منافق ده تو ته وګوره فالله يحكم بينكم نو الله به فیصله وکي په میان تاسو کې يوم القيامه تورز د قیامت ولن يجعل الله او نه د ګرځولي الله تعالی للكافرين د پاره د کافرانو على المؤمنين مؤمنانو باندې سبيلا لا رد فتح هميشه په فتح د دنيا يا سبيلا لارا مطلقاً دے امیر بنا وانی فضان بانی کافر خبر ہوتی دی کنا دکھا بادشاہ دا پتا بانی نیچ جوڑے دے دغا رنگی ولی جعل اللہ قاضی بدر بانی نیچ جوڑی گی گوائی نقبلی پا مسلمان بانی ان المنافقین یخادعون اللہ راشہ بل صفت گرد منافق ان المنافقین یقیناً دا منافقان چی دی یخادعون اللہ دوکی ورکی اللہ تعالی لرا نو الله ته دوکا ورکولی چی نا ورکولی نیچه خود دیگه خپل کوشش کهی شن در دیگه خپل کوشش داره چه الله زمانه نخبری گی اگه میره تال تا صورت حامیم سجده که میره تا غایات رایسته وما کنتم تستسیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا جلودکم ولیکن زننتم الترازی لیکن تا تو دا گمان کو ان الله لا یعلم کثیرا من ما تعملون چه اللہ تا فتح نلگی چرا منسکو نو کور کو یودا ماندا دیما خدا غلط یو خادعون الله یو خادعون رسول الله هم شعور دا ان المنافقین یو خادعون الله وهو ودا الله تعالی خادعهم دو کور کون کرے دویتا نو الله تعالی ورته دو کور کای الله څنګه دو کور کای ابو منصور ماتوریدی تاویلات و سنت کے وای بس دا الله تعالی صفات دے پوش کنا کہ الله تعالی ورته ور کای څنګه ور کای خو اوس دا خبر ادا چې هغه وای شکل ادا دے چې په دنیا کې دته دوکا دا دا چې دې خدای الله تعالی دله جنت نشته منافق لا خو په دنیا کې دې غریب دې مسلمانانو سره مسلم ور رواني روزی لم رواني زکات هم ور کوي حج هم کوي ځان سره کوي کنه سره کوي دا ځان ته یو مشکل جوړ کړل دی اخرت هم تباہ دی اخرت کې سستم نه نو په دنیا کې دې په دې احکامات کې دې نو دا سیده کړی سره ته دوکا رواني په دې دوکا نه دا په حقیقت کې دا سره یو کوم ته جزا وته ملاوي خو لیکن دا ته دې اصل په دې کارونه باندې سره کیږي کله جهاد ته خوشي نو بس دا سره کېدل دا د اصل کیږي خاص البته دا الله تعالی پاسما او صفات کی نش طرح سے تو ہے خادع دا اللہ نوں دے نہ اوذ باللہ دا نہ دے و اذا قاموا الى الصلاه او کلہ تے تاسو ادری گئی مستا کلہ تے دوی ادری گئی مستا نو قاموا دوی ادری گئی کو سالا فدا سے حال کی چ سس سسوی پوچھ کنا سستی کی پ منس کے دے منافق سڑی بل علامہ دا دا ہا دا عملی منافق دا نو دے سکے دے پ منس کے سس سس کی گل تے اقامت شروع جی دے گما کھلا او دس نو کرے نو دا پتی دا بر دا علامہ یراؤن الناس بل سکار کئی زان خی خلکتا بیا که منسترام چی نده ده بل کاردار چی بس دا صرف ده زان ده خودر ده پارا غط غط کلیمی بوای چی او دست کینی لوی لوی شور به جو کری چی خلق خبر چی پلان که خانه چی فم راغ ده منستا یراؤن الناس زان خی خلکتا ولا یذکرون الله او نیاد یلا تلا الا قلیلا مگر لگو لگون ده زان یادی خواه لگون الله یادی توش بی دیر الله تعالی نیادی دیر نه یادې لګیا دا ول څه مطلب دی حسن بصری وای وای لګیا دا ول مطلب دا دی چې د اخلاص پر نه یادې پوه شئ کدی ډیرم تسبیح واړی کړه ټول اور دی اړای خو لیکن چې د خلکو د خودنه لپاره اړای دا لګ دی لګ دا مطلب کړي څه فائدہ نشته څه فائدہ نشته نو دا معنی را ولا یذکرون الله الا قلیلا او یادار چې لګ دغه کای لکه حدیث کرا دی تلک صلاۃ المنافقین دا منز د منافق دی یترقب الشمس انتظار د نور کوي د ما دیگر تم کی پوښوی نور ته ګوري حتی اذا کان بین قرنه شیطان کله چې د انوار په میان د دوو خرونو د شیطان کیږي خرونو د شیطان غزګری ته نور ته ورسیږي دغه ځکه قام ام دیرا پاسوی موز با کوم پوچوی فانا قراها اربعا نو بس تلور تونگی لکر چرب غنده و لگی پوچوکا نو بس در بس موزو کی لا یذکر الله الا قلیلا نیادی اللہ مگر لگ غنده دادا لگ یادا ولدی لا یذکرون الله الا قلیلا دای بلتی فتح یول سم دول سم گورا مذبذبین بین ذالک حیران دی یومان دادا یا شرلی شوی دی ده هر طرف بین ذالک پمیان زدی که پمیان زدی که زب پا یا زب با شرل تا وی مت شرل نو دیلی که ده مت خلق شری مسلمانان تا ای زهر رکش زمان ننیسه پوشی نو کافر ور تا وی زمان تا زمان مالگرمی نو دی کل آقوازی او کل سکی کل دیخوازی خواه لکه پاکستان دی پاکستان ده مسلمانان سرم لانجشوا پوشی که نا اگه یو تا وی زمان مالگرمی او داگه پسیم امریکا پسیم بیال بیان ور که وی نا مرا دا زمان گنه دی وی داسه دی دا وی دا اگه مالگرمی نو منگی اگه تا ور شروع اگه موتا را شدی نو دا داس چیکن جو کی خواه مذبذبین بین ذالک شال جیسے وی دوالو خواهن پمیان زدی که لا الہ اولائی داگه معنی که قطع دوی لیسو بی مسلمین مخلصین ولا مشرکین مصرحین نه خالص مسلمان دی او نه کار صفا کافر دی نو یا خود بوش او در اوباما غنی کافر شا او یا چه کم دنو داگه غنی مولی عمر غنی مسلمان شا نو پا دی منز که دان لپاکی جوڑا کرن دست که دان لکار کتر دی لا الہ اولائی ندی داگه مسلمانان طرف تا ولا الہ اولائی ندی داگه کافر طرف تا نو یا طرف تا دی نبل طرف تا دی ومن یدلل اللہ اللہ ویسوک چه گمرائی کی اللہ فلن تجد له سبیلا نو تب هدایت دی بوستنگا هدایت پیدا کی دا اللہ گمراہ کرده یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اس دایوی چه کافر منافق سوک دے دا کافر و دوستی کون کرے دا اگر کوئی خباست نا ذکر کر تا تا وی مسلمان تر دا غن دینا شک ورد کافر سر دوستانی مکوا اے مومنان لا تتخذوا الكافرین منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر المؤمنین غیر دا مومناننا مؤمن سر دوستی کوا کافر سر مکوا اتوری دونا آیا تاسو الى اراده لری ان تجعلو چه جوڑ کئی لله ده پارد اللہ علیکم پزانونو با فقفر زانونو باننے سلطانم مبینا حجت واضحا دلیل واضحا ده عذابو پزان بانے فقفر ده اللہ دلیل و حجت مضبوطے دا ولی که ده کافر سر دوستی که خو عذاب پروتے ما توری دیوئی وی اتوریدون اراده چکم ده نو دی دای که تینا مراد آغا فیل ده او وی حمزه ده استفان چکم راغلی ده نو دا استفان ده اللہ ده طرف نه وی ده مانه ده تقریر سره استفان تقریری ده مانه ده قطعیت سره ده نو آغا مانه کهی وی قد جعلتم لله پوش بی قد جعلتم لله فی تعذیبکم تاسو گرزول ده یقینا تاسو جوڑ کرده ده اللہ لرا پل عذاب کے حجتن بینتن حجت واضحا یعقل حل کلو ہر سڑے پی پوئی گی اذ ذاک یکونو ذکت ویدانی ولد کافرانو پا دوستی باندے حجتن ظاہرتن دا حجت ظاہر دے فی لزوم المقت پلازم دو دا عذاب کے چتا دا کارو پڑو کن دا کافر سر دوستی اکڑا بس دا پا دا اللہ پا غصہ کی بس دا واضح حجت دی الله وای بس زما د عذاب دلیل داره ته ما ته وای چې ولید عذابون ضرورتین ذکر کافر دوستانه لیکل نو ځکه ان المنافقین اوس دا علت بیان اید دغه ما سبقا چې د کافر سره دوستی ولې مکوا زکه مکوا یقینا منافقان چې دی فی الدرک الاسفل من النار پاغلان دی طبقه کې بيد اورنا دی په لان دی طبقه د اور کې بده پروتی خلان دی لان دی بپروتی ولید په لان دی کې پروتی زکه په دنیا کې د منافق خو مذهب نشته ری خو چې کم قسم کفر راځي نه د پدان راتور کړي د پدان راتور کړي پرون به مطلب دا دی چې په یو قسم کافر ته بده استقبال کولو هغه دی مانی چې بیا بل اور داغه مقابل بل کافر راځي بیا هغه ته استقبال کوي نو هر قسم کافر د پدان راتور کړي دي نو په جهنم کې هم کافر ټول دې د پاسې دی په لاندې پروتي پوښې ولن تجد لهم نصيرا او تبن امید د لپاره مددگار اوس چې دایره ته وي د منافقانو بد خونی ته بیان کل دولس نو دا غی نه پات استکای اوس وې ترغیب ال توبه چې الکه منافقانو توبه او پاتې پریک دی دا خبره ښه خو د منافق توبه را ذکر کئ الا الذين مگر کسان تابو چې توبه او باسی واصلحو او اصلاح کئ د عمل خپل تر اوسه پورې خود د عمل بل شان ته او هغه عمل ګډ وډو اوس دې دان سمای واعتصموا بالله او منګول لګی بالله په الله باندې د الله په دین باندې د الله دین کلک راونی ول داغی مخالفت پر خودو دا قوانین باندې عمل شروع کو واخلصو دینهم لله او خالص کی دین خپل عقیدہ خپل عمل خپل لله خاص الله لرا اوس پورے خوب در ریا کو لکر دبل چا د پاره به عمل کولو نو اوس دین الله لرا خالص کو فاولائک دا کسان چې دی مع المؤمنین مع اوج مارد من سره دی من المؤمنین دا رډ دی د مؤمنانو ندی بس دی مؤمن شو ښا وسوف یؤتی الله المؤمنین او زردت ورکی با اللہ تعالی مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوی ما یفعل اللہ دا اس تاکید دا ما سبقا دا مخ کے تاکید دا چی توبہ ہو باسی اللہ خام خاص عذاب ندر کئی خود تاسو کفر کوئی زکا عذاب در کئی ما یفعل اللہ سکی اللہ تعالی بعذابکم فعذاب تاسو باندې ان شکرتم ک تاسو شکر ده اللہ دا کو و آمنتم او ایمان مراولو اللہ بیا تاسو په عذاب سکی مطلب دا ده لا حاجت لله فی عذابکم اللہ تاسو عذاب ول ته هیڅ حاجت نشته ک تاسو ایمان او شکر کوی خو تاسو چې ایمان او شکر نکوی نو بیا ده اللہ دا عدل تقاضا لري چې تاسو عذاب کی ولکن وکانا اللہ شاکرا علیما او دی اللہ تعالی قدردانی ک اون کې د عملونو د مؤمنان پوشوی علیمن او پویا دے پا عملون پا اخلاص دا غیبان دے لا يحب الله الجهر بسو دیار لسم خصلت دوی ذکر کئی او یو قائده دا خواه اغا دادا چه گو رئی دلتا خدا دا دریسالور تطبیقونی شوی دی خو یو دعوه رئی چه دا نازل دے اصل کی پا بارد اکراح کی منافقان او دا مخی سر ربط دا دے چه منافق سره وی دادا چه ال تا کی اغا تصیفتون کوم کنا نو دا زمون مجبوری دا یارا پوچھ کنه دا زمون صدا مجبوری دا نو ای دغه مخامخه دا مجبوری دا وجه نه سړی ډیر فکاین پاکستان ته وی جما دا اړی ولې ورکړي خو زم ما مجبوری دا کنه پوچھ نو الله تعالی وی دا مجبوری دا نه چلیږي مجبوری خپل حدود دی دا یو معنا دا لا یحب الله الجهر نو خی الله تعالی جهر پوچھ بسوء پا بادئی باندے پا کفر باندے سوء نمراد تا دے کفر دے چھے تا کفر اخکارا کی اخکارا کول پا کفر باندے اللہ نقوا خی ولی من القول دوینانا الا من مگر دا اغا چا ظلما کی پا غبانے ظلم اکڑیشو نو دا تفسیر والا مانا کی وی الا من اکرها مگر اغا سوک چا پا غبانے اکرا اکڑیشو اکراہا ملجعا اکراہ ملجعا کیو سڑے دے اغا دا کافر سر و عطی بوتا کفر نکارا کے خوکو یو کافر تراؤنی ولی وجنی دی اکراہ و تاوی نو تو اتا ہوا ہے بس تاید مارا سر اومان اللہ ٹک تا بزستا پا دینی مودا دی چه خلاص سی تنا بیا بخبر لار کے کنا پوش سی خو اکراہ کے بیا کمان اکراہ مراد دا اکراہ ملجع مراد دا اکراہ ملجع دیتا ہوئی گو رہی چه کافر چتا تا کم سڑے دا دمکی در کئی نو یو خداوی چه دا دمکی والا سڑے سده دی پا دی دمکی ناقص کولو بانی قادر ده دا سی نیچا قدرت نلدی و توائی چه ننفذ سی مجبوری ما دا سی مو مجبوری کئی گا دویم نمبر خبر دا دا چه اگا کم سڑے دمکی در کئی نو آغا دمکی دا قتل یا دیو اندام کٹ کی دو د دیدن کی در کئی پوشوی نو دا سی نی چاغتا تو دیو دو سپیلی بلی وا کو پر دیو نہ کٹو تے نہ بس کڑے میرے پوشوی نو دا کم دا بس دا خاص ہندوستانی ایمان شو دا نہ رے صحیح شو درین نمبر دا خبر ادا چاغ کم سڑے دن کی در کئی کنا تو دا اغنا پ دفاع باندې قدرت نہ لری تے خپل دفاع قدرت نہ لری کہ دفاع قدرت تے لری چاغ کوی چے دے واج نم تو تا ودری کہ تھما واج نے دا نسری بچی پوشوی نو سڑے کو تا دفاع وکړې په خپل ځان نه بیان تا ته اجازه نشته دي سلورم نمبر د تیخ تلارم د سره نه کړه تیخ تلار د سره وکړه دفاع نشي کولې زورور مغه دې دمکیم د مرګ درکې په تیخ تلار د سره وزان د خپل دست پکولې شي نو بیا هم در تسری بیا هم در ته اجازه نشته لري بیا تا هغه سره کو پر کارا کی نو دې ته سوې دې ته اکراه ملجع وې ها الا من ظلم مگر هغه څوک چې په هغه باندې اکراو کی په اکراه ملجع سره دا کنه چې مطلب ته وایي چې پاکستان مکرہ دی ها اب شاوې چې پاکستان مکرہ دی مې پاکستان څنګه مکرہ دی ریاست مکرہ دی درې ځان مدو د پاره شو کول خوښ وي د دادا ایتم بم بیا څه دی پاره خدا ایتم بم اړ دې لګر مو ته خبر دی اندوان خدای مو ته خیره خوښ وي او وی دا وی د پاکستان ایتم بم وي دی اندوان خدای دی څنګه دی اندوان خدای دی وای دا د سرجو په مندر کې دغه یو سړی و یغه راغلو هندو نو بوتانو نه سوال کول چې بوتانو نماز نه جوړ دی وراله خکې راله آقای کنی چه کوله بارحال فاغذوی ملشه ویده بعد او را در آقل یک مضبوط زن سر ایسر تک و پل کراغسته ده و شروعی کرده بوتان ماتهی امین دیار را تا دیر منتو کرده ما ماته و ما ماته و خود ماته اخیریت یو پات اگر هغه په ملار اړول یو تختید لیکنه غمین جاوه ډیر پسې تر ډیر ځای پورې پسې منډه واړه چې منډه واړه اخیریت یو کړیټ ورته نشه دی هغه ولا پناه ورکړل هغه چې پناه ورکړل دې ته خلاص شوی دی اخل کو ته دې بس پکېګا ما خدای پاک دې لوی ظالم نه بچ خدای دې لوی ظالم نه بچ کړی دو ته دې چې خدای نیم بچ کړ خدای مارا بچ کو پوه شي هغه دې هغه هغه خپل یادو نو دې چې خدای په مارا بچ کو دې کړه بچ کړې ما ندار پاکستان ټم بند یا دې اندوانو خدای دې دې پسې ګرځي وای چې څوک نه ټم بند هغه نکی کله یو خوا پټاو کله بل خوا پټاو ندار ساتل څه چې پاره دې نو دا دې کې کراه نکی پوه شي الا من ظلم مگر اوسو کې پاکوان اقرار کړی شي دا یو ماندا دیو ماندا دې بد دعا خیری اللہ تعالی نہ کو خیفا کہ تو چاہتا بد دعا گانے کہ الا من ظلم مگر کہ سارے مظلوم و ظالم کا خیری ہو کہ اللہ دے تباہ کی ما سارے ندد دے پارے اجازت چھتر صحیح شو وکان اللہ سمیعا علیما او دے اللہ تعالی اوریدن کے دا اغا جا اغا ظلم اغا جہر کے تاسو کوئی بسو اغا اللہ اوری او علیم دے اللہ تعالی تا حالت پہ جنی چھ رشتہ مجبور ہے ہو کنا اس زان دے پزور بانے مجبور کرے دے ندا دے اللہ پہ جنی ان تو بدو خیرن او تخفوه او تلاوی پریک د سوسو راشه خیر کارونو تراشه کم چھ قرآن او سنت ثابت خبری دی ان تو بدو خیرن کتا تو کارا کا وئی کم د خیر کار او تخفوه یا پٹوی او تعفو یا تاسو بخر او کی عن سو ان دکم ظلم نا سر سر زیاتیو کو بد کا بدی سر او کا تاوی زمانہ ما بخلے فان اللہ کان عفوا یقینا اللہ تعالی تیری دن کے گناہوں بندی کے بندی گانونا او قدیرن قدرت لرون کے پرانی ولو دا غی باندے ان الذين يكفرون بالله ندا تردی پوری تا توئی چو دا قوانین چ دا کم تیر شو کنا ددی قوانین مخالفت تو ان کے منافقان دی او پ منافقان کے دادا مرضن دی امولی دل ادے بتا تا اخر کی بانا دا کی چر زما مجبوری جن اخر کی دا مجبوری بانے ولا رد کلو چنا مجبوری بیا دا سے معتبرہ نہ دھا